Ba. Mam misję w Polsce, dzieciaki oprócz ją portfel. Proste, to jest gorące, wjeżdżam na koncert. Tłum czeka w napięciu, nas w sumie jest pięciu. Tłum zaraz wybuchnie, skoczą przy wejściu. Głupie tipy, nie znają płyty, tylko klipy. Przewijam dla nich, przecież znają mnie z winy. Sprawdź, owali mezo, to nie opcja na sezon. Jestem z mikrofonem, jak kamera wśród zwierząt. Jakaś fanka, patrzy jak trzymam majka. Dla niej, ja na scenie, to nie lada frajda. Wiesz, robię to z klasą i trzymam fason. Jestem tu, więc trochę z pasu. Patrz, zaraz wszyscy polecą refren. Pomyśl, to co mówisz, to siedzi we mnie. Ja wymyślam teksty, a ty się jarasz. Zaraz, ej, zróbcie hałas. Mam misję, chcę się spisać, muszę pisać. Mam misję, MC2 na fiszach, daj pisak. Na plakacie bym się wpisał, daj disa. Wiem, chciałbyś te teksty pisać. Mam misję, chcę się spisać, muszę pisać. Mam misję, MC2 na fiszach, daj pisak. Na plakacie bym się wpisał, daj disa. Wiem, chciałbyś te teksty pisać. DJ Hen, Lords of Vaders, katy są piękne. Zrób to lepiej niż on, nawij lepiej ode mnie. Przeszłość zostawiam w tyle i jadę z bitem. Teraz jestem tu VIP-em, dzieciak kup moją płytę. Mam misję jak spec-nas, wjadę na czas. W nas jest ta siła i bije ten blask. Bas wali mocno, robi się szorstko. Jesteśmy w klubie, wrzucam talię fenocno. Mam misję, pozwól, że tu się wpiszę. To mi bliższe, zaraz skumasz, kto jest mistrzem. Wszystkie, choć zajęte, będą piszczeć. Suczki, la, robię tu biznes. Dziwne, że jadę im na każdej płycie. Ale wiodę wśród nich prym, to się nazywa życie. Niezła zależność, pytasz jak mam czelność. Zrozum, mam misję, traktują serio. Mam misję, chcę się spisać, muszę pisać. Mam misję, MC2 na fiszach, daj pisak. Na plakacie bym się wpisał, daj disa. Wiem, chciałbyś te teksty pisać. Mam misję, chcę się spisać, muszę pisać. Mam misję, MC2 na fiszach, daj pisak. Na plakacie bym się wpisał, daj disa. Wiem, chciałbyś te teksty pisać. Mam misję, chcę się spisać, muszę pisać. Mam misję, MC2 na fiszach, daj pisak. Na plakacie bym się wpisał, daj disa. Wiem, chciałbyś te teksty pisać. DJ Hen, Owal MC2. DJ Hen, Owal MC2.